cerita dengan judul Disembur Hantu Pocong. Namaku Mila Zamningru. Cerita iki minangka cerita soko kakek wuyutku. Alhamdulillah Nio isih urip nganti sekrene senajan pikun. Lan saiki ning omah Jumigoro karo adik lan mbahku. Jaman biyen wong Jawa seneng nonton ludruk utawa ketoprak. Nadyan adoh panggonane tetep dilakoni kanthi mlaku. Mergo biyen urung ana kendaraan. Wong-wong jaman biyen padha seneng nonton mergo ora ana hiburan. Ing salah sijining dina krungu kabar yen arep ana pagelaran ludruk ing desa wilayah kecamatan Kapas. Antusias Buyut Saim ngajak koncone loro nonton ludruk ya kuwi kang sami karo Parti. Bengi kuwi kira-kira jam 7. Langit wis peteng dedet mergo bulan mung gedene sak driji. Tegese bulan wiwitan. Nah, Buyut Saim Pak Sani karo Parti budal mlaku turut sawah ndelok ludruk ing kecamatan Kapas. Wong telu iki munggawa rokok glintiraning dhewe saka kertas rokok lan babu uga cengkeh. Wong telu iki kudu mlaku ing tengah sawah nganti 6 kilo adohe saka desa. Alan sing sepilan peteng dedet podo nggawa senter mlaku sak mlaku wis dilakoni kanthi rokok lan geguyunan ing tengah-tengah sawah. Teko ing papan panggonan ludruk wis rada suwe nggone mulai ludruke ning ora dadi ngopo. Jam 12 bengi wong-wong lan termasuk aku ninggalke papan palungguhan tumuju ana ing wong sing padha rame ndelok dadu lan sak pinunggalane. Mergo jaman biyen akeh dadu akeh gundungan uga liyane. Siji bengi aku banjur mulih. Buyut Saim, Buyut Sani lan Kang Pardi mlaku ing sak tengeng sawah meneh. Dialah ing sak tengeng sawah ana barang kang aneh-aneh. sing kaya permen sing ditaleni kuwi. Dilalah tambah suwi tambah dawa, tambah dawa, tambah gedhi, tambah gedhi kaya kuning. Suwe-suwe lah kok ngebeki dalan-dalengan kuwi. Dini Mbah Buyut sami kanthi rakaru-karuan rasa wedi sing dirasa wong telu kuwi ora rada digagas banjur mlaku ing sak pinggiring wedinan kuwi ning sak wising lagi ae 3 meter saka wujudan kuwi Buyut sami penasaran iki mau janjane ngopo banjur golek watu lan dibalang barang kuwi mau. Sontak kaget-kaget aneh barang sing diantem kuwi dadi ngadeg lan kaya pocong sing melompat-melompat dihidak lan telur. Melayu sak kenceng-kencengi wong teluki wedi nek pocong kuwi nyembur-nyembur neng wong-wong kuwi mau kanthi melayu sak banter-banter pocong kuwi kaya-kaya sing mudhak ing gunung sak jurune ngati Buyut saking terus mikir piye carane supaya pocong kuwi mendhet nyembure lan ilang mergo dhekne ngesakno kancane Buyut sami sing kena sembur ing gunung. Suwining bayu teko ing pemandian umum ing desa ya kuwi Sendang ing kono Buyut Saim duwe ide. Mbah Buyut Saim banjur mbuka kabeh pakeane udo mlecet ngadepi pocong kuwi. Pocong kuwi dilalah langsung ilang. Lah wong telu kuwi banjur lega. Ning radionya aneh. Buyut Saim disembur karo pocong kuwi. Sak sare kuwi Buyut Saim dilalah mati tanpa lara. Wong-wong ya wis padha nganggep nek matine Buyut Saim kuwi pancen kersane Gusti Allah. Nanging ana wong sing percaya uga mergo wong sapa wae sing kena sumbur pocong umure ora bakal suwi. Wallahu alam. Iki crita saka aku Mila Saminggung bersama tim Cimba.